wie zij zijt, namelijk de Heilige God. En Jezus bestrafte hem, zeggende: zwijg stil, en gaat uit van hem. En de onreine geest hem scheurende en roepende met een grote stem, ging uit van hem. En ze werden allen verbaasd, zodat ze onder elkander vragen, zeggende: wat is dit? Wat nieuwe leer is deze, dat hij met macht ook den onreine geesten gebied, en zij hem gehoorzaam zijn? En zijn gerucht ging terstond uit in het gehele omliggende land van Galilea. En van zonderaan uit de synagoge gegaan zijnde, kwamen zij in het huis van Simon en Andrea met Jacobus en Johannes. En Simons vrouwsmoeder lag met de koorts. En terstond zeiden zij hem van haar. En hij, tot haar gaande, vatte haar hand en richtte ze op. En terstond verliet haar de koorts, en zij dienden hen lieden. Als het nu avond geworden was, toen de zon onderging, brachten zij tot hem allen die kwalijk gesteld en van den duivel bezeten waren. En de gehele stad was bijeen vergaderd omtrent de deur. En hij genas er velen die door verscheidene ziekten kwalijk gesteld waren, en wierp vele duivelen uit en liet de duivelen niet toe te spreken, opdat zij hem kenden. En des morgens vroeg, als het nog diep in de nacht was, opgestaan zijnde, ging hij uit en ging heen in een woestenplaats en bad al daar. En Simon en die met hem waren, zijn hem nagevolgd. En zij hem gevonden hebbende, zeiden tot hem: zij zoeken u allen. En hij zeide tot hen: laat ons in het bijliggende plekken gaan, opdat ik ook daar predikte, want daartoe ben ik uitgegaan. En hij predikte in hun synagoge door geheel Galilea en wierp de duivelen uit. En tot hem kwam een Melaatse, biddende hem en vallende voor hem op de knieën, en tot hem zeggende: indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. En Jezus, met barmhartigheid innerlijk bewogen zijnde, strekte zijn hand uit en raakte hem aan en zeide tot hem: ik wil, word gereinigd. En als hij dit gezegd had, ging de Melaatsheid terstond van hem en hij werd gereinigd. En als hij hem strengelijk verboden had, deed hij hem terstond van zich aan en zeide tot hem: ziet dat gij niemand iets zegt, maar ga heen en vertoon u zelf den priester en offer voor uw reiniging hetgeen Mozes geboden heeft, hun tot enige getuigenis. Maar hij uitgegaan zijnde begon vele dingen te verkondigen en dat woord te verbreiden, al zodat hij niet meer openbaar in de stad kon komen, maar was buiten in de woeste plaatsen. En zij kwamen tot hem van alle kanten. Gij zijt groot, den Allerhoogste Majesteit, de ons onsterfelijke heerlijkheid, onverminderbaar en onvermeerbaar. Zijn de almachtigen, den vrijmachtigen in al uw werken, waarin zich openbaart wat er voor u geen ding te wonderlijk is. Gij spreekt en het is er. Gij gebiedt aan Pater en roept de dingen die niet zijn, alsof ze waren, die ons tot het einde aan deze plaats der onderlinge samenkomst, door uw lijfgenheid en door uw verdraagzaamheid en lange langmoedigheid nog doet zijn die we zijn. Laat die weldadigheden die ontelbaar geheiligd mogen worden tot opmerkzaamheid des harten, om daar u in te aanschouwen, te verheerlijken en te prijzen. Laat de waarheid door de zalving des Heilige Geestes uit genade geopend worden. Uw woord is diep, maar wijs en lucht. Uw woord is uit de allerwijste en verstandigste monden en woorden God. Laat het mijn gelovige mensen, opdat de toepassing mocht zijn met een Lydia en de Heer opende nog harten, om nog te mogen verstaan eer we van de wereld gaan, en nog door genade gegrepen dat de dood ons krijgt en het besluit voor eeuwig baart. Genade, vrede en de barmhartigheid worden nu bij den aanvang of bij den verderen voortgang rijkelijk geschonken van God, den Vader en van Jezus Christus den Heere, door de genezen des Heiligen Geestes. Amen. In de allereerste plaats deel ik u mee dat wij aanstaande zondag bij welzijn en leven in Oostburg zijn. En dat dan voor u voorop te gaan, dominee Ketterij van Urk. Ten andere hebben we ook alweer een boodschap van onheil, wat ook in deze achterliggende week weer een van onze gemeenteleden als ouders met hun kinderen nog wel een leven maar toch zwaar getroffen. De familie Drost van Lunteren, jongstleden vrijdag, een dochtertje van 13 jaar en een broertje van 4 jaar zitten op de fiets en steken over de weg. En dat meisje en dat jongetje zijn beide geschikt en vlak bij de dood neergeworpen. Vlak bij. Maar nog niet in de dood. Dat is dus een bewijs dat het nog is. Zou nog kennen. Het is wel zorgwekkend, maar dat wil niet zeggen dat het daarom gaat sterven. God staat het boven. Hij staat het boven. Hij mocht weer beide kinderen, waarvan de een weer zo tactisch aan beide hint komt. Maar de andere legt met een zware schedelbare fractuur, met het bloed uit de oren lopen. Vlak aan het kruis. De Heere mocht soms, als een uur, er een zucht voor geven. Er een gebedje voor geven. Geef niet wie dat is, die krijgt, die mag doen. En die zal het doen ook. En daar hoeft men ook nog niet voor bekeerd te zijn. Want in 52, toen wij aan de rand van sterven toe waren, toen belde er een vader op en die hoorde dat we aan de dood toe waren. Toen zei hij dat ineens. En toen was er een meisje van 21 jaar. En dat naar de huur gevlogen op de vlieren terechtgekomen. Zij zei, oh God, vaart die man. Geneest die man. En daar kreeg ze geloof voor. Onbekend. En toen belde ze aan haar vader. Vader en dominee gaan niet sterven hoor. Hij komt nog. En hij weet het. En de Heer zal er weer een prik. Dus dan kan je zien wat God doen kan. Hij hoorde Ismaël en hij gaf hem water. Hij hoort zelfs de jongeren wanneer ze tot hem roepen. En hij geeft een spijzer. We zien in alles dat die hele oude wereld met het zwaarste oordeel wordt op de wereld. Er is geen plaats meer voor een kind, er is geen plaats meer voor een mens. Je leest in de profeten, als Israël wederkeert uit ballingschap, dan de kinderen zullen spelen op straat. Maar er zijn bij ons geen straten meer waar de kinderen spelen. Dat allergevaarlijkste gemak, waar niemand af wil en niemand af kan als je het eenmaal bezit. Dan weet je de niasten komen zien, dat dan er haast geen families meer zijn. De welke niet getroffen zijn. Haast geen families meer zijn, waardoor de door zijn motorwereld niet weggeslagen zijn naar de eeuwige. We gaan met alles mee en we kunnen ook niet anders meer het leven. Maar we waren gelukkig. Als nog eens gebracht mocht worden in een rechte zin tot 1945, dan was er geen iets meer op de wereld en geen auto meer. En dan kon je elke avond met tijd naar bed. En elke morgen met tijd opstaan. Maar wij leven in een abnormale zieke wereld, waar niets meer gewoon is. De Heere mocht ons zaad en kleinzaad genadelijk gedenken. Ook was het met Piet Nijssen onder ons allen wel bekend. Is ook een zorgwekkende toestand. Is ook een zorgwekkende toestand. God mocht zich over die arme man verheerlijk. En zijn genade nog in hem verheerlijk. Hij heeft hem nog. Hij heeft hem. En zo zien we maar gemeente van Eden, dat God ook weet dat er een Eden mensen zijn. En ook weet dat er een Eden mensen die gaan sterven. En ook weet dat er een Eden mensen zijn, de welke door niets bekeerd kunnen worden dan door vrije genade. Waarbij we in dit morgenuren ook de stoffen die hij geboren is uit al de zwaarigheid die we weer afgeleefd hebben. U voorgelezen het evangelie van Marcus 1. Het evangelie van Marcus 1. Van vers 40 tot en met 45. Ik lees u alleen het 45ste vers voor. Waar Gods woord al dus betuigt. Maar hij uitgegaan zijnde begon vele dingen te verkondigen. En dat woord te verbreiden. Alzo dat hij niet meer en kon openbaarlijk in de stad komen, maar was buiten in de woeste plaatsen eentje kwamen tot hem van alle kanten. Tot zover. Vragen we vooraf om een zegen en spreken en luisteren. Enig, eeuwig, drie enige majestueuze, verlekkeloze, allerrein en allerheilig goddelijk zijn en wezen. Voor wie de heilige troon geesten in den hemel der hemelen, het eeuwigheid galmen, heilig, heilig, heilig is de Heer en Heer. Ach, dat uw heiligheid zo ver mocht leren kennen tot onze walgelijkheid, tot onze verdoemeniswaardigheid, en uit dezelfde nog geroepen mocht worden en moest worden, door de vruchtbare bediening des Heiligen Geestes, om genade door recht, en bloed en gerechtigheid met God verzoend, bekeerd en geleerd te worden, die onze ganse weken weer nagewandeld heeft met brood en drank, nog bij de in- en bij de uitgaande mogen behoren. Heere, geschenken, door uw goedheid het is op te merken, dan zouden we moeten uitroepen zijn, uw goede tierenheid, dat wij niet een vernieuwd zijn, wij het allemaal verdiend hebben. We hebben het ons allemaal waardig gemaakt, we gaan allemaal sterven, we gaan allemaal kennis maken met de eeuwigheid en kennis maken met God. Kennis maken met een eeuwige hel wat rechtvaardig is. Of met een eeuwige durende hemel het wel enkel louter en vrije genade is. Wij zijn nog in het heden, het is nog geen overleden. Nog in de mogelijkheid om uit onze doodslaap geestelijk wat er geschutten wordt. Door den eeuwigen geest des vaders en des zoons tot overtuiging trachtelijk. En tot een inwerking onwederstandelijk. Tot een roepen en smeken aan den troon om genade van den troon. Om net bij tijd nog geholpen te worden dat de tijd eindigt voor eeuwig zonder hulp. Laat uw verdraagzaamheid geheiligd worden tot opmerkzaamheid des harten. Dat is een wonder worden dat wij nog zijn die we zijn. En God bewonderd te werden in de glans zijner goddelijke deugden. Ons diepe verootmoedigen aan den voetbank uw voeten. Waren we onszelf niet meer waardig dan vertreden te worden. Niet meer waardig als adders van uw hand geschud te worden. Niet meer waardig als althardnekkige zonde. Voor eeuwig geworpen te worden in een plaats waar niet die dat vuur, zilver en de duivel en zijn engelen bereikt. We hebben het allemaal zo diepe verzondigd, Heer. Kan eigenlijk niet diep, kan eigenlijk niet diep. Want we hebben er alles doorgebracht, wet. En de verwerping van het evangelium. En we brengen er nog dag en nacht alles door. Als u er niet bijeenkomt, is het alleen omkomt. Als genade geen intrek neemt, dan zal de ongenade ons wegnemen. En dat voor eeuwig rechtvaardig. Heere, ge mogen aan uw verbond gedenken. Ge hebt de offer aan de Jezus voor u, bij u. En zijn bloed ligt aan uw voeten, o Vader van eeuwige barmhartigheid. In dat bloed ziet ge volk niet. Als overtreder, maar als gewassene, als geheilige en als gereinigde. Waar we zo even van gezongen hebben, maar nee, dat is uw vergeving door betaling. Dat is vergeving door voldoening. Dat is vergeving door de dood van Emmanuel. Daar is genezing van ziel en lichaam. Alleen uit vrije gunst, Jezus is er ook. Verleen ons in zieken, klein en groot, ach, we zijn er nog, we zijn er nog. U mocht er uzelf, is een openbaar. Uw naam is toch wonderlijk, Jezus. Als een bewijs dat er geen wonder voor u te wonderlijk is om het te doen. Want gij hebt in uw omwandeling op aarde een stinkend en Lazarus uit het graf gehaald. Een jongeling van de baar gehaald. En het dochter die van je eer uit haar een dood getrokken. Als u het niet kon, zouden we het niet vragen. Maar we weten ook dat u niet alles doet wat u kan. Want dan kan u nog wel 10 werelden bij deze wereld scheppen, maar het behagen u om dat niet te doen. Maar wel altijd volvoerend uw goddelijke willen. De aanvuurder van de eeuwige deugde God. En de uitvoerder van de raad God. En de volvoerder van het voornemen der eeuwige besluiten. Door in de God der besluiten. Gij mocht naar kan, naar uw lieve raad nog gedenken, Heer. Het is ook een zonder met dat dochter die zorgwekkend, maar dat wil toch niet zeggen dat dan gaat sterven. Wel als u je hand ervan onttrekt, dan zal er geen andere weg zijn dan sterven. Maar als u er je hand in openbaart, Heer, hoe nabij de dood, dan kan het nog getrokken worden van de dood. Hoe nabij het graf, en hoe het graf niet gevuld wordt. Ach, u mogen ook die helden gedenken en ook die man, die in het midden van zijn kracht gebroken is, en verbroken is, en die ook nabij de eeuwigheid is. Ach, Heere Jezus, we weten, en hebben het menigmaal ervaren en zien het menigmaal. Dat gij welbehagen uitvoert en dulden op zijn leven. En gij wordt in alles verheerlijk. Want de dood is een rechtvaardige straf en de hel is een welverdiende straf. Die alleen omhelst wordt door genade, alleen omhelst door borgtocht. Borgtochtelijke liefde, door borgtochtelijke smaak, door een borgtochtelijke gerechtigheid. Laat onze zielen leven, opdat onze monden u loven. Verleen uw volk in zover ze nog onder ons zijn, zal weinige zijn, weinige zijn. Maar voor u niet te weinig, om enig Zacheus te redden. Voor u niet te weinig om naar Samaria te gaan voor één hoer. Voor u is het niet te weinig, Heren, om er één te redden die uwe van eeuwigheid was. En dat in de tijd gemaakt wordt. Ach, gedenk u kerk op aarde. Meest ook arm, meest ook ellende. Meest in de dood. Meest in de dorheid, in de onvruchtbaarheid van het zielsleven. Gij mocht je nog eens wakker schudden. Ze mochten nog eens staan en gaan in het kleed der Christen gerechtigheid. Welke leed en eeuwige leven. Gedenkt onze weduwe vrouwen, onthoofde mensen. Zonder hoofd op aarde. Ze mochten nog eens verwaardigd worden. Dat een gestorven man Jezus Christus zijn hoofd nog eens worden mag. Terwijl ik er nimmer meer sterf, maar leef tot in de eeuwigheid. Wees ons al zo naar uw barmhartigheid. Ach, Heere, vrije genade. Vrije genade, alleen genade. Alleen bloed stil te toren. Alleen de gerechtigheid Jezus is een voldoening aan de raad oefenende gerechtigheid God. Heere, wees ons in spreken en in luisteren. Om dienst willen genade te willen betuigd hebben, ik zal met u zijn. Tot aan de voleinding der wereld. Amen. Psalm 72, vers 65. Inmiddels krijgen ieder gelegenheid en de liefdegaven afgezonden. Het woeste volk zal voor hem knielen. Zijn vijand lekt het stof. En zelf is voert met de rijke kielen geschenken naar zijn op. Met giften zullen langs de stromen. De koningen der zee en Sheba neven Sheba komen. En smeten om den vrede. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Al heidendom zijn lot getuigen, die vaardig tot de neer. Behoefte volken in hun ogen, in hun ellende en pijn gaan zullen verlopen. Tot hem gevlogen zal hij zijn redding zijn. Dat in 72 de psalm 5 en 6. het christelijke spreekwoord dat zegt, waren er geen zonden, dan waren er ook geen wonden. En terecht. Daar zou in de staat der rechtheid nooit iemand ziek geworden zijn, nog minder gestorven. Er was geen plaats voor ellende. Waar de zonden niet zijn, daar kan de ellende ook niet wezen. In de hemel is zonder zonde, maar ook zonder ellende. Is zonder zonde, maar ook zonder moeite. En zonder strijd. En zonder pijn. En zonder sterven. Dat is de hemel. Maar dat is ook de enigste plaats waar geen zonde zijn. Dat is ook de enigste plaats waar nooit geen zonde inkomt. Dat de plaats der volmaakte reinheid, heerlijkheid, heiligheid, rechtvaardigheid en in een allervolmaakte zin een eeuwigdurende onberispelijkheid. Daar moet het goed zijn. En daar is het ook. Want God is goed. Zo groot als God is, zo goed is God. Hij belooft nooit meer dan dat hij geven kan, maar wat hij belooft, dat geeft hij. En dat is hem zelf, en meer is er niet. Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen mij tot een volk zijn. Maar de zonden eden tussen beiden gekomen. Zijn we het leven verloren dat de dood begonnen. Daar zijn ook de ellende begonnen, daar is ook de ziekte begonnen. Want dood en ziekte zijn bijna even oud. Waar de zonde begint, dat begint ellende. Waarin de waarheid ten eenenmale vervuld is. Ten dagen als gij daarvan eet, moet je leven lang sterven. En zonder wedergeboorte eeuwig doorsterven. Moet je over denken. Dat woord zonde, dat hebben bodemloze diepte. Vanwaar zijn volk de bodemloosheid van de val inleeft. En aanvankelijk wat van beleeft. En dan getuigt Job daarvan. Een klein stukje. Heeft er ons van doen gespaard. Ons teksthoofdstuk is gesproken door de allerbeste lippen, door de allerreinste lippen, door de allerheiligste lippen. Lippen waarop Psalm 45 getuigt, gena is in zijn lippen, de zijn hoor, uitgestort. Dat wil zeggen milddadig en weldadig. Die zij eeuwiglijk van God gezegend wordt in het werk der verlossing. In het werk zijner ambten. Terwijl ik zich altijd openbaren zal in het leven der zijnen. Die dat zijn krachtens verkiezing. Vanzelf ook krachtens schepping. Vanzelf ook krachtens herschepping. En de herschepping, die zal de schepping overleven. En als de schepping ophoudt te leven, dan zal de herschepping voortleven. En dat tot in de eeuwigheid. Wanneer het God behaagd heeft, van eeuwigheid te verkiezen wat hij verkiezen wilde. En te laten leggen wat hij laten leggen wilde. Er is maar één wezen ede die willen mag wat hij willen, dat is God. En die ook niet willen mag wat hij niet wil, dat is ook God. Hij is niet alleen almachtig, maar ook vrijmachtig. Hij kan, wij zitten hier nog, wij zijn er nog. En hij wil een openbaring. Zijn er oneindige gunst waarmee die zijn verkorene begunstigt. Want God wil in zijn rijk God kwijt voor de eeuwige zaligheid. Zijn. En even den vader zijn lieveling, den allerbeminnelijksten, den allervolmaakten, den allerdierbaarste zoon. Als de vader zulke lieve zoon niet had, had er nooit een zetten geweest. En ook nooit een echte. Maar hij heeft alles gedaan om zijn zoontje. Hij heeft een erfgenaam gesteld van de hemel. Hij heeft een erfgenaam gesteld van de aarde. Hij heeft een erfgenaam gesteld van zijn volk. En hij heeft hem ook erfgenaam gesteld van zijn wijs. Mij is gegeven alle macht, hoor je wel? Alle macht, niet uitgesloten. Niet uitgesloten. Terwijl het eens wezen God is met de Vader. En de Heilige Geest. De welke van eeuwigheid overgenomen wat de Vader hem gaf. Niet meer en niet minder. Je leest in het heilige evangelie van Matthäus. Meen dat tiende hoofdstuk. Daar verblijft zich Christus in het welbehagen van de Vader. Daar verblijft zich Christus in de verkiezingen des Vaders. Zeggen de Vader, ik dank u. Daar wordt God door God gedankt. Daar wordt God door zijn borg bedankt. Daar wordt God door zijn middelaar bedankt. Hier in Ziemen is in de huishouding der goddelijke drie-eenheid. Dan de persoon niet alleen elkander kennen in de volmaaktheid, maar ook elkander eren. Eeuwig eer. Het goddelijke vermaak voor de schepping was dat de Vader zich vermaakt in de Zoon. De Zoon in de Vader. En de Heilige Geest in de Vader en de Zoon. Deze drie zijn één. Dat is een gelukkige drie-eenheid. Een gelukzalige drie-eenheid. Een drie-eenheid geliefde. Waar nooit geen haakje scheiding tussen te komen. Of nooit zelf komt. Ook niet. Wanneer Christus op de hoogte van Calvaria betuigt en uitroept, mijn God, waarom heb je mij verlaten? Dan is hij verlaten naar zijn menselijke natuur, maar naar zijn goddelijke natuur in eeuwigheid. Niet, niet, niet. En waartoe wilde hij verlaten worden? Om de uitverkoren als verlorene verrezen met de hulp van recht en wet te kunnen mijnen en te zijn. Wonder is, o ja. O ja. Hij heeft het op zich genomen, maar nooit naast hem neergelegd. Hij heeft de schande veracht en de straf van ver. Moet je over denken. Hij was zondeloos en is tot zonde gemaakt. Enkel zonde. En als je nu zelf eens in de spiegel van Mozes gezien heeft, dan was er maar één mismaakt mens op de wereld, dat was jezelf. Dan was er maar één zwart mens en dat was jezelf. Dan was er maar één zonder en dat bent jezelf. Mozes werd die zo noodzakelijk. Dan verliezen we alle waarden. Er zijn alleen maar waardig krachtens recht te sterven en door te sterven. Zonder ooit meer op te houden te sterven. Hij heeft zijn menswording van den Vader aanvaard. En zijn menswording op aarde geopenbaard. Hij kan nooit beloven zonder te vervullen. Hij kan nooit geven tot zijn verarming. En hij kan nooit te laat komen met zijn redding. En hij zal zijn volk als voorgekenden kennen. En zich openbaren dat hij ze gekend heeft. Ik ken de mijnen en word van de mijnen gekend. En wanneer deze goddelijke Heer Jezus, Jezus God, God in Jezus, die twee naturen is onderscheiden gezien waardoor het geloof. Dan ziet gen hem in zijn eeuwige kracht en ge ziet hem tevens in zijn zwakheid. Die door de zwakheid des vlees is gekruist. De welke hem zelf zo volmaakt gegeven heeft als hij van de Vader overgenomen is. De gewilligheid was de reuk van zijn lijden. Zijn volkomen onderwerping aan Gods wraak, oordelen en toorn is zijn volmaakte voldoening. Want hij gaf zich uit eeuwige gewilligheid. Niemand kon hem dwingen om borg te worden. De Vader heeft hem ook niet gedwongen. Maar hij heeft het vrijwillig aanvaard. En dat is de reuk van al zijn werk. Alles wat Christus deed, was zo volmaakt, dat smaakte naar de Heere God. En dat riekte naar de verheerlijking van de eeuwige besluit. En als hij op de wereld komt, dan komt hij daar niet voor niks op. Nee. Kun je er nooit in mijn plezier gaan te paren? Nooit. Nooit geluk, nooit. Hij is in een beestenstal neergelegd. Om beesten tot zaligheid te brengen. Gelijk dat leest in de Psalm 73. Daar zegt in het Aza. Toen was ik een groot beest. Als vrucht van heilige. Als vrucht des geestes. Was hij een groot beest. Als vrucht van de bediening des geestes. Als vrucht van genade. Dan. Hoe meer God kennis, hoe meer zelf kennis. En hoe meer dat die mensen zich moeten vervoelen. Met een Abraham toch. En dat hij dan het geschikte onderwerp is. Om zich te laten bekeren. Zich te laten zalen. Zich te laten reinigen. Zich te laten heilen. Alles toe te laten. Laat u met God verzoenen. Is een eeuwige gezicht. En een onderwerp voor gemaakt wordt is ook een gezicht. En wanneer Christus in zijn omwandeling op aarde. Dan ging hij het land door al goeddoende waar hij zijn goed kwijt kon. Daar gaf. En waar ik niet kwijt kon, daar gaf hij dat. Hij had altijd gegeven een leegvast en een verloren mens. Altijd in een mens die zwarte ziet aan te hebben. Opdat hij van zijn zwartheid in de eeuwige blanke gerechtigheid van de Heer Jezus Christus gesteld wordt. En wanneer in ons teksthoofdstuk melding wordt gemaakt van een die kwam tot Jezus die niet komen mag. Want men mag tot Jezus niet komen. De weg naar Jezus is versperd. Met vele voetangels en klemmen. Duivelen en hel. En er staat, hij kwam, hij was niet bij Jezus. Hij was ver van Jezus, maar hij kwam tot Jezus. En waar kwam nou die man vandaan in zijn geestelijke zin? Dan komt die man bij Adam vandaan. En waar bij Adam vandaan komt dit verdoemelijk, verwerpelijk en alle ziekten onderworpen. Alles wat van Adam komt, verlicht. Inwendige vijandschap tegen God en zijn kerk. Zal zich nooit anders openbaren. Maar God zal zich verheven. In vijanden tot verdelging en in zijn kerk tot verlossing. Want hij is en blijft een God. Deze man kwam terwijl hij niet komen mocht. Leviticus 13 en 14. Geven daar genoegzaam getuigenis van. Die man moest in de eenzaamheid op. Die man moest in verborgen plaatsen. De woestijn. Die mochten in de stad of dorp niet blijven. Die werden uitgebannen. De laatste, het is mee van de ergste ziekte. Het was ook een heidense ziekte. Een ziekte die onder de heidenen vele malen voorkwam, maar ook een ziekte. Ook een ziekte. En dan was dat een besmettelijke ziekte. De kanker is bij ons de gevreesde ziekte. Maar dan hoeft men niet buiten de deur. Ja, die ziekte kan in huis afgelegd worden, hoe smartelijk of zo is. Maar de melaatstijden moest men buiten thuis. Men moest een vrouw verlaten, men moest zijn kinderen verlaten. Men moest zijn familie, zijn vrienden, zijn kennissen verlaten. Men moest gaan dolen in het woeste. En moest eten van hetgeen wat op een afstand van hem neergezet werd. Want nog vrouw, nog kinderen konden zulke man of vader een hand geven. Wat een smartelijke openbaring van liefde. Zo iemand die aan mijn geesteslicht ontdekt, die moest zeggen, mijn ziel is verloren en mijn lichaam is verloren. Beide zijn verloren, mijn lichaam en mijn ziel. Maar beide hebben ook gezondigd, het lichaam heeft gezondigd en de ziel heeft gezondigd. Ze gaan beiden onder de roede door. Ze gaan beiden onder het oordeel door. Want die zijn eigen zonen niet gespaard, hoeveel de mens zal die oom sparen. De openbaringen der goddelijke rechtvaardigheid. En zulke man had het meeste aandacht voor twee vogels, nee, voor twee vogeltjes. Kan je lezen in Leviticus 14. Waar denk je waar die man het meeste naar zag? Naar een duif? Nee. Die man die zag naar twee musjes. Die gebruikt werd in de offeranden der reiniging van de melaat. Waarin het ene musje geslacht werd boven levend water, dat wil zeggen boven regenwater. En het andere musje in dat bloed des waters gedoofd werd. En daarna werd het vrijgegeven. Daar lag de reinigmaking voor de melaten, de welke genezen werd. Ook hierin vindt ge. De allerdierbaarste lessen zonder bloedstorting geen reiniging. Zonder bloedstorting geen vergeving. Zonder bloedstorting geen genezing van onze zielen. Zonder bloedstorting geen wegneming van de toren. Zonder bloedstorting geen weg naar de hemel. Want alleen door bloed, alleen door bloed. De weg. Des vaders die leggen over Calvaria heen. Die leggen net achter het kruis. Net erachter. En de rechtspassering brengt ze in het kruis. En worden vrijgesproken door de kruisverdiensten van die goddelijke Heer Jezus. Deze man kwam tot hem zoals hij was in de eerste plaats. Als een overtreder der wet, want de wet zegt hem dat hij zich mensen niet begeven mag. De wet zegt dat hij in de woestijn alleen moet leven. Maar terecht mag ik hier wel een keer zeggen. Nood breekt weg. Nood breekt weg. Want als die man in zijn dodelijke kwaal hoort dat er nog één is die genezen kan. Nog één is die vele genezen heeft. Dan wordt die tweede persoon ontdekt. En als die tweede persoon ontdekt wordt, dan zal ze in een melaatheid ervieren. Want er is geen vuilder vuil dan de zonde. De welke zichzelf die mens gesteld heeft tot een vuurbrander hel. En met niets verlost kan worden. Dan door God geopenbaard in het vlees. Die hem zelf geeft tot een rantsoen houdbaar. Een rantsoen bestaanbaar. Maar ook een rantsoen bij de dood gangbaar. Om God in vrede en niet in toren te mogen ontmoeten. En hij kwam tot hem. Door trekken Jezus. Door hetgeen wat we lezen in het evangelie van Johannes 6. Niemand kan tot mij komen, tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft en trekt, de Zoon betrekt in zijn wekking en zijn wekking ook in trekt. Want de wekking gaat voor de trekking. Te dien dagen zullen de doden horen de stemmen der Zonen God. En die ze gehoord hebben, die kunnen niet leven, maar die zullen leven. Zullen vaststellen. Goddelijke vaststellen. Zullen leven. Bleef Lazarus in het graf toen die geroepen werd. Leef die jongeling op de baan van na inleggen toen die Christus de baar aan Adem opzette. De dochter die van je Iris die uit haar dood gaat. Maar om iemand uit de dood te verlossen moet je meer zijn dan de dood. Om iemand uit zijn dood te helpen moet je boven de dood staan. En dat stond God geopenbaard in vlees. Dood, waar is die over? Dood, waar is die prik? Zij is doorgedood in de dood van Christus. Waarin een weg geopend is, waarin de glans der goddelijke eigenschappen zich eeuwig verhief. Hoe kwam hij? Hij kwam biddende. Biddende. Er is geen betere wapen tegen de moedeloosheid dan gebed. Er is geen betere wapen tegen de zonde dan gebed. Er is geen sterkere wapen tegen de lichte des duivels dan het gebed. Een mens zonder gebed is net zoveel als een maag zonder zier. Hier is in mijn zin vervuld dat die kwaal die werd in die man geheiligd. Die kwaal werd in die man gebruikt tot ontdekking van zijn verloren staat. Dat een ziel veel meer later was als zijn lichaam. Dat het in met zijn ziel veel gevaarlijker bij stond dan met zijn lichaam. Want zijn lichaam kan maar één sterven, maar één keer. Maar één keer. Maar de ziel begint te sterven. Waar de val begonnen is, in den geestelijke dood, de slaven dood. Dat is in mijn gedachten altijd een ergste dood. En waarom? Omdat die geestelijke dood ons losmaakt van God en van de eeuwigheid. En ons losmaakt van onze schepper en formeer. Daarom is in mijn gedachten doorgaande dat die geestelijke dood veel erger is dan de tijdelijke dood, want dat is maar één slag. Dat is maar één slag, de tijdelijke dood. Dat is het uitblazen van een adem in. En hoe dikwijls horen we dat vandaag niet? Dat iemand nog geen tijd krijgt om te sterven, alleen maar om de adem uit te blazen, gezond, rood en dood. We hoeven niet te wachten zijn om de adem uit te blazen. Als onze tijd daar is, dan komt er een eeuwigheid zonder tijd. En ten andere zult ge zeggen, de eeuwige dood dan, dat is een vrucht van de geestelijke dood. Want de geestelijke dood, goed luisteren, die voert ons naar de tijdelijke dood. En de tijdelijke dood, die zendt ons door naar de eeuwige dood. Oh jawel, dus een drievoudige dood. Een drievoudige dood. Ach, we mogen toch eens te geloven zijn. We mochten het toch eens aan zijn. Wat zou onze tijd benutten? Wat zou we de Bijbel benutten? en lezen en menigmaal uit de nood der staten schreeuwen. O God, ik ben er nog, ah, red me nog, voor donker wordt en nooit in licht. En nooit in licht. Als deze man komt, geliefd, dan komt hij door de trekking van de koning der eeuwige vrije liefde. Dan mocht die man zeggen wat hij hier nog niet durft te zeggen. Waarom wordt mijn middelaar ontdekt? Waarom worden mijn zaligmaker ontdekt? Waarom worden mijn heelmeester ontdekt? En een andere niet. Een andere niet. Waarom aan mijn weg? Waarom zie ik nog genezing buiten mij? Waarom zie ik nog vergeving buiten mij? Ach, dat het in mij was. Waarom zie ik nog een verzoend God van verre? Ach, dat ik met hem verzoend was. En mocht zeggen, mijn God en mijn Vader, dat het mijn is gelden nog wat u eenmaal tot Maria zei. Ik vaar nog tot uw God en mijn God. Dat onze God is de God van Jezus. Onze God is de God van openbaar in het licht. Ik vaar op tot mijn God en tot uw God, tot mijn Vader en uw Vader. Zo mooi zo verdenken, ach, gaat de God het eens in te denken. Dat Christus Vader onze Vader. Dat Christus God onze God. Dat is een erfdeel van liefde die nooit vermindert, maar die houdt haar waarde, haar volheid tot in het eeuwige leven. En hij kwam biddende, afbidden, dat is een vleeselijk werk. Bidden, dat is een geestelijk werk. En aanbidden, dat is een wonderlijk werk. En onthouden, vleeselijk bidden hoeft ons niemand te leren. Dat kennen we allemaal. Doen we allemaal ook. Want het is de natuur eigen. Wanneer zij ziek is, de gezondheid te zoeken hierin en daarin. En het zelfs een minimaal vragen aan ons mensen onder de waarheid opgevoed. Heere genees. Meester, wat dat betekent, daar is niks op zich. Maar het is afbidden, niet ziekten. Niet vragen maken door bekeerd worden. Mag ik het door van dood levend gemaakt worden? Mag het een middel in uw hand zijn? Om u te leren kennen, nee, altijd beter worden, altijd beter worden, altijd beter. Leven, leven, leven. En nu gebruikt God mensen tijd, de naaste middelen, de zwaarste middelen, de pijnlijkste middelen, om een zondaar tot hem te brengen. Een zondaar tot hem te brengen. Wat geschiedde er met Manasse? Er moest een oorlog uitbreken tot bekering van Manasse. En wat geschiedde met een Hiskia tot een doorbraak in het geloof. Hij moest een doodsgezwel ontvangen om te gaan sterven. En zijn dood te gaan mijnen. En door Christus te mijn te worden tot vergeving der zonde. Dan mag men eens eenmaal zeggen, het is goed voor mij. Verdrukt te zijn geleden. Opdat ik dus uw goddelijke recht zal leren. Bidden kom uit de diepte van u. Bidden dat vloeit voort uit de onwaardigheid om ooit bekeerd te worden. Uit de onwaardigheid om ooit mijn God beter vestigd te worden. Uit de onwaardigheid om ooit mijn God verzoend te worden. Uit de onwaardigheid om ooit in de gemeenschap van Jehovah gebracht te worden. Zodat zulk een zondaar zegt, Heer, ik moet je eeuwig gelijk geven wat je eeuwig zou moeten missen. Maar het zal me een eeuwige smart zijn. Zal me toch een eeuwig ziel verdriet zijn. Als nooit meer iets van u zien zal en nooit meer iets van u horen zal. En ook nooit meer iets van u voelen zal. Dat zal mijn hel in de hel zijn. Dat zal mijn hel in de hel zijn. Want ik zou er niets liever wensen dan dat God die holte in mijn hart is gedempt werd door uzelf. Dat is het verlossen van mijzelf. En een oplossing in u. waarvan de ware is de Heer, is ook mijner gedachte geweest. En dat woord in mijner, dat is het toepassen. Je bent alleen het rijkste in het woord in mijn, mijn God, mijn Heer, mijn Verlosser, mijn God, mijn Borg, mijn Jezus, mijn Christus. Dat woord in mijn woord, dat is het rijkste woord dat in de Bijbel staat. Aangaande de geestelijke zaken. Misschien is er nog een onder ons. Die uit een levendige noodzakelijkheid en een levendige begeerde naar dat bloed. Ach, dat is toch tegen mijn bloed. Dat is mocht tegen mijn gerechtigheid. Dat toch is mocht tegen mijn borgen en mijn middelen. Dat toch is mocht tegen mijn advocaat die bij de Vader staat. En het altijd goed maakt met zijn offeranden en gebed. Want met zijn offeranden eden verzoemt hij de kerk en in de voorbidding houdt hij ze verzoemd. Zijn zijn vrienden, blijven zijn vrienden. Al moeten zij duizendmaal zeggen, ik ben uw waard, uw kind en uw knecht en daar te worden. Hij doet geen afstand van zijn kerk, hij doet geen afstand van zijn volk. Ze mogen zijn geduld elke dag putten, maar uitputten zullen ze in eeuwigheid niet. Want God is een God, daar leidt ze mee. Een God der verdraagde mij. Een God der liefde van liefde. Ik heb daar geen woorden voor, daar ben ik op de arm voor. Maar de liefde God is een eeuwige deugd God in het bloed van de Heer Jezus Christus. Dan liefde de kerk God eeuwig en zij worden van God toe. Een heilige liefde, een rijde liefde. Geen eigen liefde meer volk, geen zondige liefde meer. Maar eeuwig in die deugd van God, oneindige liefde, waarin die een oneindige persoon zijn zoon geschonken heeft, die onder de oneindige toren God als borg verdoemd om zijn kerk voor eeuwig te verdoemen, waarvan ze eenmaal zullen betuigen door u alleen, eeuwig u alleen, en naar het welbare God. Die man had wat er bij deed, ja. Een ongelukkige man. Het was een man die sterven moest en niet sterven kon. Het was een man die daar verloren leefde naar lichaam en ziel. Wat een weldaad is. Wanneer een mens een onderwerp gemaakt wordt. Want God begint altijd aan ellende. En de ellende moet hem vatbaar maken. De ellende moet hem bekwaam maken om uit genade verlost te worden. Altijd eerst ellende. God wil de zoon wel kwijt, maar in een verloren. Hij wil dan balsem uit Gilead wel geven, maar men moet door en door blind zijn. Zelfs makkelijker zijn. Hij moet niets anders meer zien als de zonde, niets anders meer zien als de toren God en dat laatst en eeuwige middelaar God te zien. Zeggen de Vader, ik heb voor hem volkomen met één offerande voldaan en de Vader eist geen dubbele betaling. Als Christus voor u betaalt, het volk hoeft er geen penning erbij te doen. Als Christus voor u geleden, dan hoef ik geen ding meer te leiden tot uw voldoening. Want zijn lijden is genoegdoening, zijn lijden is een opluistering. Van de gerechtigheid God, welke wij schandelijk gezonden hebben. En we voor eeuwig doorgestuurd konden worden naar een rechtvaardige verdoemenis. Daar heeft die God en mens weg. Alle verdoemenissen voor zijn kerk, voor eeuwig verdoemd, voor eeuwig verdoemd. In zijn lijdelijke en duidelijke gehoorzaamheid. En hebben voldoening aangebracht, welke de Vader eert. De Vader eert die persoon, de Vader eert zijn zoon, de Vader eert die borg, de Vader eert zijn bloed, de Vader waardeert zijn lijden. Wat vers is als het geleefd wordt. En weg zal blijven in zijn vruchten. Ten eeuwige leven. Hij kwam binnen. Was zijn gebed lang niet. Hoe meer nood, hoe minder woorden. Ja. En hoe minder nood, hoe meer de woorden. Dan bidt men meest uit de gaven. Niet onrechtzinnig, nee, Bijbel. Rechtzinnig. Maar dat ware gebed en liefde, dat wil van volle gestaan van zet zegen, dat is vruchtbaar. Want één gebed naar waarheid, dat bindt een hemel aan de aarde. Ja. Daar zegt Psalm 99 van, op uw nood geschreven, hoor je wel, niet om, maar op. Deed ik grote wonderen. En ik kwam biddende tot hem zeggen dus. Indien gij wil. Die man al door het rekening met de wille God. Al voor de ziekte. Al voor zijn kwaad. Hij komt eerst met de wille God. En dan met zijn kwaad. Dat is mooi. De wille God vooraf. Het overige achter. En dan staat er en hij viel op zijn knieën. Gelukkig het hier. Gelukkig het hier. Die is voor God maar gevallen en onder God maar gevallen. Maar het was een vrucht van zijn hartboog. Zijn hartboog. En een gebogen hart en buig is niet vanzelf. Vanzelf hoor. Dan zoek je een plaats waar je alleen bent. In je huis of in je kier. Om je knieën te buigen. Vanwege de aantrekking op God. Vanwege de aantrekking op zijn deuren. Vanwege de aantrekking op de noodzakelijkheid om door hem met hem verzoend te worden. Dan moet je soms uitschreeuwen in je eenzaamheid. O God, ik leg u verloren. Ik leg u voor eeuwig verloren. En toch zie ik u niet. Dat daarin een doelwaardig mens voor eeuwig behouden te worden. Ik zie nu zo volkomen verlossing, maar ik mis het even stuk aan. Ik zie nu een volkomen borg. Ach, zag het de mijne waar, ik zou geen schuld meer hebben. Zou geen schuld meer hebben. Want gij hebt het voldaan met een eeuwige voldoening. En hij viel op zijn knieën zeggende. Indien gij willen happen, kan zeggen, Heere willen me genezen, Heere willen me toch reinigen, ah, willen me toch alsjeblieft tussen ze. Maar de willen God, weet de ziekte, eerste onderwerping, en dan het ootmoedige vragen, eerst getuigt die indien gij wilt, Heer. Want als die willen niet is, dan kan ik beter met die willen ziek zijn, als zonder die willen gezond. Als het die willen niet is, dan is het maar in de voorzienigheid en het schiet er niet van over aan de rampzaligheid. Hoeveel mensen zijn er in de tijd dan nu wonderlijk genezen, wonderlijk opgericht. In de weg der goddelijke voorzienigheid, maar nooit toegebracht zijn ten eeuwige leven. Nu hoor ik hem niet meer. Hij is al uitgebid. Hij is al aan het eind gebid. Ik hoor geen woord meer. Hoe meer de nood stijgt, ten slotte kan je niet verder mee komen volk als Heere help. Heere help, Heere help. Dan kan wel duizendmaal op een dag door je hart heen gaan. Heere red, Heere verlof, Heere vergeef, Heere bekeer. Dat zijn van die aantrekkelijke ontboezeming der noden der zielen. Zelfs die hoer van Lucas 7, dat mens bad helemaal niet meer worden. Haar tranen waren woorden, haar tranen waren zichtbare getuigen van de smart. Waren zichtbare getuigen van de gemis. Waren zichtbare getuigen van de kennis haar en zonden. Waarop die gezegende middelaar verlaten zegt vrouw. Ga heen in vrede men. Verwet het niks meer tegen je trekt. En de rechter der eeuwigheid is uw God geworden. En is uw vader geworden door mijn bloed en door mijn werk. En wonderlijk is mijn zenuw, wat staat er dan? Dat die gezegende middelaar hem niet had weggezet. Hij zendt hem niet terug naar de woestijn in zijn eenzaamheid. Nee, als ik het goed kon zien, waar ik altijd nog naar sta, maar altijd in mijn onvolmaaktheid gereinigd is. Dan is de vader niet blij dat het kind bij zijn zoon is. Dan is Christus verheugd dat hij die arme ellendeling, die hij van de eeuwigheid van mijn vader geliefd heeft, voor zijn voeten heeft gelegd. Dat is een genade kwijt. Dat is een barmhartigheid kwijt. Dat is een liefde kwijt. Maar legt die verlat voor de beste voeten, had de voet op. En is het in die man zo gezegd hebben. Heer, en als dat u willen is, doe de man. Als dat u willen is, is goed. Want we willen God in leven geliefd. Dat is de hemel op aarde. Dat is de hemel op aarde. Als God met je doen mag wat hij wil. Nemen mag wat hij wil. En je geven mag wat hij wil. Wanneer hij zwijgen mag, wanneer hij wil. En wanneer hij spreken mag, wanneer hij wil. Alles over te vermaken aan zijn wil. Die altijd wijs en goed is. En wat getuigt. Het getuigenissen des Heeren verder en Jezus. Met barmhartigheid. Dat past bij een ellendig mens. Ook in de natuur. Een mens helpen die van rondom geholpen wordt. Door middel van een bloeduitstorting en verlamming van zijn ledemaat. De meeste barmhartigheid kan je kwijt aan een waar je alles aan doen moet. Wassen, verkronen, eten, drinken, omleggen. Gelijk ik je wel eens verhaald heb van die vrouw uit de Betuwen. Die elke nacht 10-12 maal door een oude man van 283 jaar op haar zij. Van de een naar de ander, van de ander weer naar de ander. En toen ik die vrouw begraven had, of ging en was daar op die begrafenis. Toen zei ik nog ben je vrouw kwijt en je werk kwijt. Ik wou dat ik het nog jaren had kunnen doen. Jaren. Zei dat het nooit eens een ander hem laten doen. Zei nee, dat kon niet. Het was mijn vrouw. Het was mijn vrouw, zei het me zin niet. Want ze waren wel lang getrouwd, maar de liefde was niet afgetrouwd. En de liefde die blijft geliefd. En dan is een huwelijk onzonder. Wanneer krankheid en smart en ellende is zo'n huwelijk geopenbaard. En hij met innerlijke barmhartigheid bewogen zijn. Dit is een barmhartigheid geliefde. Die is uit. Die is uitgedacht in de diepte van de eeuwigheid. Wat heeft de Vader die kerk aan Christus vermaakt? Ze waren allemaal hellelingen, allemaal doemelingen, allemaal ellendigen, allemaal verlorenen. Allemaal diep gevallen zondaar. Die nergens gerecht op kunnen maken als op hetgeen als het bij de harte gebracht wordt wat we gezongen hebben. Zo ga je terecht wil treden, Heer, we moeten ons voor eeuwig betreden, maar dat goddelijke maar, dat heeft zijn wortel in het welbehagen, dat heeft zijn verdienste in de zoen dood van de Heer Jezus Christus. Met innerlijke barmhartigheid, o, baat hij zich in de ontfermingen van deze arme zoon dat hij daar voor zijn voeten ligt. Zeggende, in Gods ziel verrassende taal, de mooie dood geschat hebben in de hel geschat, en dan moeten zulke Kanaan stof openbaar, mooie voor eeuwig weggeschat hebben, en het woord verloren ondertekend als met uw eigen bloed. En dan moet er één persoon komen van de drie personen. Die hem zelf gegeven heeft. Om de nalatigheid der zielen met behoud van recht en deugden. Voor eeuwig te kunnen genezen. Zeg, ik wil het. Ik wil het. God wil het. zijn zoon geeft en God wil door zijn zoon's dood zijn zoon geven. Tot naar hem toe, tot je verlossen, tot je heenmeester. Want het is de wille God waarvan we lezen in Isaiah 53. Hij heeft hem verbrijzeld om die voor eeuwig verbrijzeld moest worden. Geneemd naar het lichaam en gereinigd naar de ziel. Wonderlijk evangelie. Het is immers een blijde boodschap, want de boodschap is Christus zelf. De welke gerechtigheid verwerft en eeuwig al. Hij zegt, ik wil het, word genezen. In diezelfde weg zegt hij zo. Zo die geraakte, de welke hij zeide, mijn zoon, wees welgemoed. Uw zonden zijn u vergeven, maar hij was nog lam. Hij was nog lam. Maar de vergeving der zonde gaat boven alle welwerp. Gezondheid is veel, maar zo middagmaal een ziekenhuis zegt. Gezondheid is veel, maar vergeving is anders. Gezondheid is tijdelijk, maar een verzoening met God is eeuwiglijk. Dat houdt niet meer op. Dat houdt niet meer op. Genezing, daar zie je het eind van. En dat is de dood. Maar vergeving, daar kan je geen eind van zien. Want dat is God. De God aller genade zelf. Ik wil. Wat moet dat in het hart van je arme zoon daar toch gedaan in de dadelijkheid. Geliefd, wat een kracht. Der genade, ik wil. Wordt gereidigd en dan legt hij die goddelijke hand op die schouder van die melaatste man die zijn ziekte hoofdzakelijk in zijn bloed tot de schurf zich openbaart over het gehele lichaam. Christus kan met de grootste zonde omgaan zonder niet zonde besmet te worden. Want dat bloed van Christus neemt alleen zonde weg, maar nooit zijn zonde aan. Neem alleen de zonde weg. En daarom is dat bloed vandaag nog rein. 144.000 gewassen, nog rein. Een schare die niemand tellen kan, gewassen en nog rein. Nog heeft dat bloed zijnzelfde kracht, zijnzelfde waarde. Nog geen tabloed een dadelijke voldoening voor het aangezicht van God. Waardoor de toren gestild en de wet gehandhaafd en het recht verheerlijk geworden. En terstond werd hij genezen. Terstond. Niet een andere dag. Nee, nee. Op zijn woord is hij genezen. En dan geeft Christus hem wat te doen. Want wij mensen, als we een wonder mogen beleven, is groot. Maar in onderscheid is het wonder en hem die het wonder doet. Het wonder eren is nog niet eren hem die het wonder gewerkt, openbaar en geschonken. We gaan zo middagmaal op in de weldaden. En gaan zo middagmaal op in de wonderen. We hebben zo minimaal genoeg aan de weldaden en genoeg aan de wonderen. Wij leven vandaag ook in een tijd dat het net is, als om de mensen uit te rekenen, met hoe weinig kan ik naar beneden. Met hoe weinig kan ik naar beneden. Maar een gezond christen kan nooit dan door de ogenblikken smachten na Christus, want God woont in hem. En het bezit van God is de verzadiging voor de hongerigste zonde. En dan is zijn bloed zo gewassen voor de vuilste zonde. En hij zei het tot hen, dan moet je gaan. Vanzelf, die man had liever bij Jezus gebleven. Zijn heenmeester, zijn geneesheer, zijn verlosser. Hij zei, nee, nee, je moet gaan. En naar Jeruzalem gaan. En jezelf met een priester vertoon, het terecht moest het goedkeuren voor. Het terecht moest er zijn stempel op zetten. Het recht moest erin verheerlijken. Want de priesters en levieten die keurden die me laten wanneer ze gereinigd, wanneer ze genezen waren. En daar moest nog bloed gestort worden. Daar moest een toepassende daad plaats hebben. Niet alleen vergeving volk, maar ook aanneming. Niet alleen openbaring, maar ook toepassing. Vertrouw u zelf in den priester Christus. Wil zeggen, laat het maar gerust zien hoor. Laat het maar gerust zien. We kunnen niet anders zeggen dat de genezing zo groot maar is. Maar, wat doet die man? Die man die gaat niet naar Jeruzalem, die man die gaat niet naar den priester. Die man die gaat niet tot een wet te openbaren en vervullen. Dat de reiniging is overeenkomstig de schriftuur. Maar die man begint te preken. Die begint te vertellen en ik kan begrijpen. Als je van zulke dood in het leven gehaald, uit zulke helles in een hemel gezet. Daar je mond niet overhouden kan. Dit volk heb ik mij geformeerd. En ze zullen mij een lof vermelden, misschien is er nog een onder ons die zegt, man. Als u ooit in de laatste van mijn zielen geneemt. Als u ooit in de laatste mijn schatten weg zal nemen. Als ik mezelf ooit in hem zal zien, zonder schuld. Dan zegt mijn beste vriend, het mag op klop. En jij komt luister toe, geen God gezeten, wat God aan mijn zielen gedaan heeft. Ik heb het van een vriend gehoord die een berg op Zoom geopereerd werd onder de grootste nootritis onder de narcose ging. Verloren. En zo gaat de kap erop. En er komt die man bij. En daar openbaart die goddelijke Heer Jezus zich in de duidelijkheid die ze had. In zijn kracht, in zijn moed, in zijn gerechtigheid. Toen riep hij op die hele zaal. Hij is gekomen. Wie zegt die zuster, wie is er gekomen? Hij zegt, hij is gekomen. Dan zijn ze uitzinnig met een apostel Paulus. Uitzinnig. Toen zei hij, bel mevrouw maar op. En zeg maar dat hij gekomen is, want die weet het wel niet. Die weet het wel. Zo openbaarde die gezegende Heer Jezus zich in die man. En zijn lof werd er vermeld. Maar deze man gaat heen en hij preekt net zo lang dat hij niks meer over hebt als koop. Hij preekt net zo lang dat hij weer onder de orde. Hij preekt net zo lang dat hij moet zeggen, nou heb ik nog een koop. Nou heb ik nog een scheiding tussen God en mij. Nou is nog mijn breuken niet geheeld. Ik heb hem gezien, toen heb ik zo gedaan. Toen dacht ik dat hij de mijne was, maar nu kwam ik erachter. Dat nog voor mijn eigen rekening staat. Dat nog onverzoend ben. Dat nog niet door bloed gerechtvaardigd is. Hij heeft net zo lang gepreekt voor. Totdat hij het wonder verloren. En een grotere wonder het oog gekregen heeft. En de betuigde. Wanneer hij mij geneest. Naar mijn zielen van alle mijn zonden. Zal hem eeuwig geloven. Danken en prijzen. Uit genade. Amen. Och, eeuwige majesteit, gij doet wat niemand kan. Gij geeft wat niemand geven kan. En gij geeft ook wat niemand verdienen kan. Wat wel verdiend is, door de allerbitterste, smadelijkste wil van uw lieveling. Van uw lieveling. De welste. Hem zelf gegeven tot vergeving. Hem zelf geschonken om dronken met God. Te mogen ervaren. Ik zie zijn zonden in mijn hart. En overtredingen in mijn lichaam. Om te mogen beleven. Ik ben zwak, toch liefdelijk. Ik ben verloren, toch behouden. Ik ben een doemeling en toch een bonde. Ik ben een raad en toch een dag. En dat alles in Christus Jezus, den Heere. Amen. Psalm 68. Het 14e zang was van Psalm 68. Uw God is er alleen de kracht door zijn bevel u toegebracht. O God, graag dat vermogen. Versterk het geen ge hebt gevrocht. En laat uw hulp door ons verzocht uw volk voortaan verhogen. Dan past een nieuwe naam ter eer om uw tempel te willen heren. De vorsten op uw wenken, zij zullen u van alle kanten zelfs uit allerverste land ter ere met geschenken. 14e van Psalm 68. Met u allen. Amen.